کم ممالک قطب شمالی ته نږدې دي نه الته کې ورځې اوږدې اوږدې دي او څوک چې تنه سونه لري دي نه الته کې دا ورځې مختصر مختصرې دي. یا دلته زموږ د علاقو کې وګوره د جمی موسم دی شپه پکې ډېره اوږده او ګرمي ده اړ دی نو پای کې ګرمه ډېره زیاته اوږده وخت لا په لیل ور نهارې اختلاف د شپه ورځ کې شپه یخه پیدا کړې ده ورځ ګرمه ده شپه کې سکون دی ورځ کې انتشار دی شپه ختمی کی ورځ راځي ورځ ختمی کی شپه راځي وخت لاف اللیل و النهار لا یاتن خامخا دلائل دی توحید اللہ مالوسی دے لا یاتن مانا کی دلالات علی وحدت اللہ تعالی و کمال علمه و قدرتی لا یاتن خامخا دا اللہ دا وحدانیت و دلائل دی دارا ان را پارے سمدے ان لا یاتن فی خلق السماواتی والارض وقت لاف الليل والنهار لأولي الالباب دا پار دا عقل مندو دا مستفیدین ذکر کرو لکا مخی منگووی چی توحید تراخن دا عقل مند شو لأولي الالباب دا پار دا عقل مندو چی کم کس توحید تا نرا دینا کما کل دے سیزونو تا گورا ہر سیز تا گورا او دا اللہ وحدانیت تینا معلوم ہوا الذین یذکرون اللہ قیاما و قعودا دا علامات تی دول الالباب ذکر د دی عدد تی فکر د دی عدد تی ذکر و فکر یذکرونا و یتفکرونا اللذینا دا کسان دی یذکرون اللہ چی یادوی اللہ لرام پزڑو پجبا قیامن پولارا و قعودن و پناستا و علا جنوبیم پخپلو ورخونو باندیم اللہ یادی بیا عام مانا دا دیو مفسرین و غستران عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا جوڑو دا بواسیر و مریضو نبی علیہ السلام وطوی صلی قائمان فَإِلَّمْ تَسْتَتِفَ قَائِدًا فَإِلَّمْ تَسْتَتِفَ عَلَى جَنْبِكَ فولارا منسکا و کنیش کولین کین کنینو فالخ بانے کوا نو منزونم پار وقت کی پا ہر حالت کی چیتا کولیشن پریدیما او ذکرم پا ہر حال کی رکان اذکر اللہ علی کل احیانی نبی علیہ السلام با اکثر ذکر کو یذکرون اللہ چی یادی اللہ لرام دے اول صفت تے پزڑوما پجبوما قیامن پولاڑان وقعودن او پناستا وعلا جنوبیم پخپلو وڑخنو باندیم ذکر شده دا تفکر دے دا اللہ پا ذات کے دا اللہ پا ذات کے او فکر شده دا تفکر دے دا اللہ پا افعالو کے دا اللہ پا کارونو کے سوچ زغلول دے تا فکر بھی لکی گی او پا ذات کے فکر زغلول دے تا ذکر بھی لکی گی خود دیر یا روایت کے راضی چھ دیر عدد تستاد آئی تفکرو فی آلاء اللہ تا اللہ چھ کم نعمتو نے دی پائے کہ سوچ غلوا وی تفکرونا سوچ کی دی فی خلق سماوات والارد پا پیدائش داس مانو نو دزمکا کی پا دے کے سوچ کی تفسیر قرطبی کے دے دے کے دالی کلی دی چه علماء دا فتور کرده ده چه کم کس سار وقتی ده خوب پاسه ده دل پکار داری چه اول خو لاس پر مخ راک آگی چه توت سوڑ نشی او بیاد آغین بعد ده چه سنگ ادریگی نو دا لس آیاتون ده ہوئی ان فی خلق سماوات دا آیاتون ده ہوئی اقتداءن بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام چه بتاجود ده پاسه ده نو دا بے برب قتل اسمان تا سطور تا پدا آیاتون بے او بیا چې د دره پاره سونه یې سمو قرار د مونږ نه ناغر دی او کی نه د دواړه کار راجم کړلو ذکر یې مو کو فکر یې مو کو عمل یې مو کار سي راجم کړو فی خلق السماوات والارض په پیدائش د اسمانونو او زمکه کې دونه سوچ بکې دي چې خپل ابن کثیر ډیر باس کړی دی وخت کم دی غو واقع ذکر کړی دا چې او کسو د قبرستان او د ډیران په میانس کې ناستو نو یو عالم پا غلار باندې تیریدو نو ورتوی چې ته سوچو کا نو تبا یو نتیجې ته ورسی مخی تر ډیران دی دا د خلکو د مالونو انتهارا سونه خوراکونه چې خلکو کړی دي کنه دکه دکې غردولې چې ښه شوی دی دا ډیران دغه ته وی اخیری انجام ادارې او د دې خوا قبرستان دا د انسان د بدنونو انتهارا نو که قبرستان ته ګوره اوم ته عبرت اخلا نو که ډیران ته ګوره نو اوم ته عبرت اخلا هر سیسته چې ګوره دے عبرت پر نظر وکائی من آیت فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم عنہا معرضون دیوائی ربنا ما خلقت هذا باطلا اے زمونگ ربا ما خلقت هذا باطلا تا ندی پیدا کری دا ٹول سی زنا عبس و بے فیدی باطلا عبس و بے فیدی تفسیر کشف الرحمن کے دیدے کے دا لکلی دی سینس دان خلقت کے باس کی سینس دانان پتر دی خلقت کے باس کی لیکن غرض دا خلقت دا غینا محروم دی زکر چی غرض دا خلقت سرے ربنا ما خلقت هذا باطلا داتا عبس ندی پیدا کری بے فیدی دی ندی پیدا کری سبحانکا پاکی دا تالرا فقنا عذاب النار بچ کی منگا دا عذاب دا اورنا دا معروض اول دیتا وی لکی گی دفع دا مزررت ہو غٹ ضرر دار چی انسان جہنم تلڑشی یہ دا جہنم نمی بچ کا ربنا وی معروض ہو اے زمونگا ربا دا پینزد اللہ ربنا ربنا رازی جعفر صادق ہو یا او بلتن لراغنم دا نقل چی دعا غوارن ربنا وای پینزد اللہ کدی ربنا وی ندی رکھا دا ربنا ربنا ربنا دعا نہ پچانے منع کرے اور طریقہ پیغمبر والا ربنا اے زمونگا ربا انک من تدخل النار یقیناً تچے اگر سوک چتا داخل کر دے ورتا فقد اخذیتا نتا رسوا کو دلرام تا شرمندہ کو دلرام سوک چی دے ورتا لڑو نہ دے رسوا شو اگر سوک رسوا شو چی ہمیشہ دے ور خشاک شو زکر چی کم کس اور تا لڑ ابتداء نرست تی روزی دا خوبا دیر زیاد مومنان اموی تفسیر خازن کیوں دی تا دے آیت کریمہ نا استدلال کردے دے غلط معتزلو اگی ہوئی چی قرآن پاک کے خرازی یوما لا یخزی اللہ النبی واللزین آمنو معہو چی اللہ و مومن دوزختا نوردن نکی عدل تا ہوئی کہ وردن نشن پکر اخزیتا نچی مومنی چه مومنی نغار و جهنم تطلیع نشی دا سوکوی معتزلوی نغا غلط کارد و کولی نشی تک خوارج ہوئی که الا گناه یو که نده با کافری نو پای جواب که بیا تفسیر خازن داری کلی دی فقد اخزیت آغا چا سر خبره ده چه همیشه همیشه را پار ده پا جهنم که اغا پاتشو چه کم تی رووتو نغا در سوائه نا بچ شو او بیا دوی مانا دام کردی دا چی دا احانت تم وی پکر اخزیتا تا سپک کو دلرا تا برباد کو دلرا تا دخپل رحمتنا لری کو دلرا ومال الظالمین من انصار نفر شفاعت قاری نبید ظالمان دا پارا سوک مددگار درے معروض ربنا اننا سمعنا منادیا اے زمونگ ربا دا عقلی استدلالنا علاوہ مونگا نقلوں من لدے اگر خو عقلیاتو او اس منادین ینادی لیل ایمان قرآن و من لده پیغمبر و من لده اننا سمینا منگواری دو منادین دو آواز که ان کی آواز ینادی چه آواز کو آواز لگو لیل ایمان ایمان طرف تا یا لیل ایمان دو وجد ایمان نا لیل ایمان لا مجدیا لأجل ایمان یا ایمان طرف تا دا سو کو دا خو یا نبی علیہ السلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام بخاری تاریخ کے واقعہ نقل کرے رہا پل تاریخ کے چھے نبی علیہ السلام اولاد لے خلق و توی قولو لا الہ الا اللہ تفلحو خلق را بلی دے طرف تکنا لیکن خلق سکی بعض پکیا غری فمنہم من سبہو کنزل و تکی ومنہم من حسا علیہ التراب خور پی بولی ومنہم من تفل علی وجی تکان پی تکی حتن تصف النہار تر تکن دا غرم پوری لگیا دے او خلقو ایمان طرف ترابلی ینادی لیل ایمان دویم دا چی ردین مراد قرآن دے وازون ورکی یا ایوہ الناس قد جاعتکم موعدتم من ربکم یا ایوہ اللذین کفرو لا تعتذر اليوم یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم وازون دی پکے نمون قرآن منے لدے او پیغمبر منے لدے دی دوارو کے دا خبر دا نامنو برب دوار دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ویلی جو قرآن کیم داریا نامنو بی ربکم چی ایمان روڑے پا خپل ربو فامننا نمونگ ایمان روڑا سلورم ربنا اے زمونگ ربا فاغفر لنا ذنوبنا او بخی مونگتا زمونگا گناہونا وکفر عنا سیئاتنا او معاف کړی مونتا سیئاتنا مونتا واړه واړه خپل ګناونه اورې دې زمونږ نه زمونږ خطائے لرکې زمونږ نه زمونږ ګناونه وتوفنا مال ابرار او مرګ را ولې مونږ لا په ملګرتیا د نیکانو کې خاتمه په خیر کې خاتمه په ایمان کې ربنا معروض پنجم سلور مخ کے ذکر شو پینزم درخواست دار جلب منفعت سره تعلق ساتی اگر ان بنے چی شروع کے دا کا دفع مزررت وا ضرر کو دفع چی پچی پیدی را کاغو ربنا اے دمونگ ربا واتنا را کی منگلا ما غصو وعتنا چی تے موسر وادی کردی دی علا رسول کا فجبار پیغمبرانو علا السنت رسول کا فجبار پیغمبرانو فوز الکبیرو دا مضاف رو باسل دی فجب دا پیغمبرانو چی تاکم وادی موسر کردی دی نو یا اللہ اغم لراکا او علت ول رس دا ذکر کړ دے انک لا تخلف المیعاد تفسیر قرطبی دے دے کہ دا یو خبر لیکل دا چې ربنا واتنا ما وعدتنا چې دیو انک لا تخلف المیعاد تخو پکې سر نه جت نشتا زکه دا خو نیکان دی الله په جندل دی دی خدا یقین دی چې انک لا تخلف المیعاد چې دیو له وې نبی آپ جواب کی ہوئی چھے دیکھ اشارہ دے خبر طرف تھا چھے دام یو عبادت تے چھے منگا وایو انکا لا تخلف المیعاد چھے کم دا اللہ سر متعلق معلومات تی پائے کہ یو مسئلہ دارا چھے انکا لا تخلف المیعاد اور دے ذکر کول دام خضو دام دعا دام عبادت ہو نو پا دے وجہ سر دوے چھے انکا لا تخلف المیعاد انکا لا تخلف المیعاد یقیناً تو خلاف نہ کہ رخ پلے وعدے فاستجاب لهم قبولیت دعا قبول والے او کو فاستجاب پمانا راجا با قبول کڑے لهم دیتا ربهم ددی رب قبول کڑے لهم ددی د پارا ربهم ددی رب قبول والے او کو دی لا رب ددی انی لا ادی عمل عامل منکم دا علت تے قبولیت فاستجاب قبولیت تے انی علت تے پدے وجہ انی علت تے وجہ شکر پدے وجہ چیز چیئے با لاوزیعو نبربادو ما عمل عامل منکم عمل دے و عمل کون کی استاسونا من ذکرین او انسا کاغ نارینی او کزنانا دیر تاکید دا پار روڑو کنی لاوزیعو عمل عامل نپتو لگی دا ذکر دا انسا عامل با یا مذکر یا با مونسی کنا لیکن دے دا زیاد تاکید دا پار روڑو اشارہ دا پاکی قانونی مساوات تا قانونی مساوات شتا کم مذکر یا کارو کی اکم مؤنث یو کارو کی دوڑ لا اللہ پورا اجر و ثواب چ کم مقرر کڑے نا غول اور کی بعض حکم دا علت دا مساوات تے بعض حکم سری علت دا مساوات فاستجاب قبولیت تے انی علت تے قبولیت ہو او من ذکرن قانونی مساوات ہو او بعض حکم علت دا مساوات وجہ سرا بعض حکم من بعد ہو بعد استاسو دا بازو دا جنس نئے باز تاسو دا بازی دا جنس نئے باز تاسو نا پیدا جی دا بازو نا طول یو شیئے نو کم مذکر و کم مؤنث طول دا بی بی حوانا و دا باب آدم نا دا پیدا شویئے بازو کم من باز خپلو کے مبتدا و خبر فاللزینا بیار جہاد دا مضمون عادا دکا صورت ختمی گی او پا صورت کے جہاد دیر تفصیلی ذکر شو پا دے صورت کے یہ دا بدر غزا یوزل ذکر کرلا خط کان لکم آیتن فی فئتین التقطا بے تفصیلا ذکر کرلا ولقد نصرکم اللہ ببدر دا احد غزا ذکر کرلا غزو حمراء الاسد ذکر کو نو دا جہاد دا مضمون بیا یاد کی فاللزین حاجرو آکسان چے اجرت اکڑے دے و اخرجو من دیارہم او استرشوی دی مجبورن دقبل کورننا اخرجو دی نواتلو پا خوشحالے خو پیغمبرم نلے ہوتے اگر چکل دا مکی نبار شو پا یوڑا پودر دو او مکی تے قتل ہو ویلی ہے انکی لحب البلاد الی یا یو روایت کی راضی انکی لحب البلاد الاللہ لولا ان قومی اخرجونی ما خرجتو کزر قوم نو باسلم نظر نو تلم پا خوشحالے سکن دی ہوتی اگر تا اجرت نشی ویلے کے دے چی خلق و طوی دی کلی کی بیئی جرگی اور پسیزی او غوی نظر پک نیمہ از زم اور دنیا ر مفادات ر پار لڑشی اغو می جما ہجرت کرے دے ہجرت دازی صورت کرے چ خلق دی نفری دی دین تائی تے وی چ تام نفری دو او ز اخراج و تو وی اخرجو مجبورن اخکلی شوی دی من دیارم د خپل کورونو نه و اوذو فی سبیلی دیمه دا چې تنگ کړی شوی دی زما پلار کې دا سچ کی دا صرف زما د وجنا دی سره کیږي دی سره چې خلق سکی ته دی وجنا چې دی زما دین مانی و اوذو فی سبیلی و سی وی لګ مخ کې تیر شو کنه و من الذین اشرکوا اذن کثیرا وقاتلوا درم او جهاد یې کړی دی وقتلوا او شهیدان کړی شوی دی لو کفرنا ثمرات ته غور اوس دفر مضرت او جلب منفعت لو کفرنا خامخ ما بکمانم دیتا سیئات گناون ددی مراد د دینا حقوق اللہ دی محور سیئات به حکم د زړن به د گنا اثر ختم کم او کرامن کاتبین چې کم لیکل کړی دی اغي ته وویم چې لری کې او داغه پدې ورل طاعت لیکه عبادت لیکه الا من تاب و امنا وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات د سیئات نو مراد دي صغائر پدې شرط چې د کبایرو نه اجتناب کی ان تجتنی وو کبایر ما تنون عن و نکفر عنکم سیئاتکم حقوق الله معاف کیږي حقوق العبادم نه ولا ادخلنهم ذم جلب منفعت او خامخا باز داخل کم دی لرا جنتونو ته فائدې ورکم چې بایګی بلان دې ردینانی رونا ثواب من عند الله د انفاق نه مسلې سره ولګوا جهاد ذکر کو انفاق ته اشاره کی ثواب من عند الله دا ثواب دې طرف ده الله نام والله عنده دا الله څخه یعنی دا الله په قبضه کې ده کوم کې ویل کنه چې ولله ملک السماوات والارض هر څه چې دا الله دی ثوابونم دا الله څخه دی وایم من شئ الا عندنا خزائن والله عنده دا الله څخه حسن الثواب خيسته خيسته ثواب ندی لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد زجر دي مشرکان تا او تسلی دا نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم تا د مسلمانانو پر دزړونو کې بکلا کلا را لړو چیرې دا کافران مزی کی تجارتونه دي کله یو علاقه کی کله بل وطن کی دا کوسم پجازونو کې له زیرالو زیری کاپټر کې زیرازی مونږ د لوګي مړو شو او غي مزی وکړلې ناغه وخت کې دا آیت نادر چې پدې دوه کنه شي دیلې متاعن قلیل ور کړی د آخرت په مقابله کې ا دنیا دار مل لا دار لا و مال مل لا مال لا ولا یجمع مل لا عقل لا لا یغرنک دوکن کی تعالی رام تقلب الذین کفروا فی البلاد گډ وډ ګرځیدل د کافرانو فی البلاد پدې ملکونو کې تقلب مونږ معنی کړی وې دې مصیپاره کې قد نرا تقلب وجه کف السما فی البلاد په ملکونو کې متاع قلیل هذا متاع قلیل دا سکا لگرا ثم ما واهم جهنم بیا بزیر دی جهنمی و بیس المحاد دیر ناکارا زی تیار شوی دی دا دوزخو لیکن بشارتو لیکن اغا کسان استدراک دی رمخ کے کلام نا دا دیر پارا دیر فیضی دی چارا پارا اللذین اتقو ربهم آغا کسان چی یر اکڑی دی دخفض ربنا زان یہ بچ کڑی دی دا شرک و دا گناہونو نا روح المانی اتقو من الشرك والمعاصي مشرکان ندی ته گناہوں نے ہر طلبہ دان بچ کڑے دے لہم جنات الذی لپارہ جنت نہیں تجری من تحت النار چ بئی کی بلان دے دین نیرنا وہ سیو پدے کہ ہمیشہ نزل من عند اللہ تیارا مل مسیارا دا اللہ دے طرف نا دی سر داخلی پخلی غم نشتا د مل مخو غم نہیں کنا اخو چت ناستی اج ٹیم شی نا قربت سخ مومین هغه ململ ورکی دی ته وی نزلن او نزلن من غفور الرحیم چې بیایي د غفور رحیم ذات د طرف نه ملمستایي هغه بډې رحم ملمستایي و ما عند الله هغه چې د الله سره دی سچ د الله سره دی خیر غره دی کمیت او کیفیت دواړه اعتبار سره ډیروم دی خوري خوريم دی لیل ابرار دار پارا د نیکانو دی اغا خلق چې غیدا دواګانې وغختلې وتوفنا مع الابرار دغه ابرار ته دغه سيزونه بنصیب کیږي بشارت او زیر د پاره د اړ کتاب لیسو سوا ټول یو شان ندي خپه کېمشتا و ان من اهل الكتاب او یقینا بعضی د کتابیانو نا لمن خامخا غدي یؤمنو بالله چې ایمان روړي پاله و ما انزل الیکم پای کتاب چې درکړ شوی دی تاسو ته و ما انزل الیهم او پای کتابونو چې ورکړ شوی دی تا خاشعين لله عاجزی کوون کړي د الله لپاره لا یشترونا بیاات الله سمنن قلیلا ناخلی دی د الله پایاتونو سمنن قلیلا دنیا لگا دا سو کیا دی نجاشی پکے دے دا سے نور نیکان خلق ہو دا نجاشی خو نبی علیہ السلام دیر عزت کرو کنا اللباب دے دے کہ واقعہ نقل کرے دا غر جنازے فکشف لہو دا نبی علیہ السلام معجزہ وا اور دے دے نورتا دا طول دنیا ترغ دے پوری چسو اگا آخواشو اور نبی علیہ السلام دا نجاشی اگا سریر لیدو دیور لے او عزت ورکو چی نور بادشاہانم دے اسلام طرف تراشی دا سے پکشتا تو عیسائیانو کی بادشاہانو کی چیمانے راوڑے دے اولائک لہم اجرہم عند ربہم دا کسان ددی دا پارا اجرہم عند ربہم ثوابون ددی دی عند ربہم ددی دا رب پنیدو انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکرن او انسا او اللہ عنده حسن الثواب دی دا با اجرون ای ثوابون بور لئی ان اللہ سریع الحساب یقینا اللہ ڈیر زر حساب کا ان کے دے صورت اجمالی خلاصہ ذکر کی یا ایوہ الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اے مومنانو صبر کوئے زان کلک کے پا مسئلہ باندے ٹھنگ پاتشے پا دن باندے پخپل صبر کوئے وصابروا اور دشمن پا مقابلہ کے صبر کوئے ورابطوا اور جہاد لا تیاری کوئے ورابطوا اور جہاد لا تیاری کوئے اول ذکر کا صبر ہو صبر کا ڈیر زیاد قسم دی صبر اغم دے چھ واجب دی ستار پار صبر کول مستحب دی ستار پار صبر کول ممنوع دی ستار پار صبر کول مکروہ دی ستار پار صبر مباح ستار پار صبر بعد وقت کے صبر واجب دے بعد وقت کے مستحب دے بعد وقت کے منع دے بعد وقت کے مکروہ یا مباح دے واجب سو کم صبر واجب دے یو دا دا محرمات نا صبر الصبر علی المحرمات زان صبر کا نفس قابو کے کا غلا مکوا زنا مکوا ڈاکے مکوا جوارے مکوا شراب مسکا دار الصبر علی المحرمات دا واجب دویم الصبر علی اداء الواجبات دا واجبات پا ادائیگے بانے صبر اور دریم الصبر علی المصائب پا مصیبتون بانے صبر مرض راغے فقر راغے حالات خراب شو تو دین نہ موڑا پخپل دین باندھے یا دادرے قسم صبر واجب ہو صبر عن المحرمات صبر علی اداء الواجبات والصبر علی المصائب بعض اوقات کے دا صبر مستحب دے دا مکروہات تو وقت کے صبر کول یوشی ستا پا طبیعت خن لگی ات لگ سڑو خرے او صبر اوکے دا صبر چلے دا مندوب دے بیا بعد اگر صبر دے چھ حرام دے یو تن دا خوراک او دا سکاکنا زان صبر کا تردے پورے چھ دے دا لوگ مڑ شو یا دا تن دے مڑ شو نا دا حرام بھوک ہڑتال پہ اسلام کی نشتا بھوک ہڑتال بتوئی دا جی دا خو بھوک ہڑتال نہ لے دا سیاسیانا دیوی دا منہ بھوک ہڑتال لے امیلو نے ورتا چولی او لس منٹ پسو پیس کی او پیپس اس کی خود نہ دا چدا غنم ڈوڑے نہ خوری نہ دیمک کے ڈیرا کھوڑا لے جا خدا کی چدا منگ بھوک ہڑتال لے بھوک ہڑتال پہ اسلام کے نشتا دا سے بھوک ہڑتال چدا لوگ دوجن انسان تباہ کی گی اور صحت خرابی گی دا حرام او ناجائز دویم یوتن دے او اغا انتہائی اگے دے نہ در پکار دا دی چر مخمسی حالت تر سے دل دے نہ دیر مردار اخری لگا ڈیرا نہ غیر باغن ولا عادن کنی خری نہ ڈیر خن کی دریم دا چدم مار او لڑم رو نہیں سو ابھی دما صبر دے خیر دے کمال ٹکرا کی خیر دے کما سپی چیچی اوی چدما پدے بانے صبر دے دا کارو نہ دل پارا ناجائز ہو صبر مکرو پاگ صورت کرے چھ خراس کھا کے بن کرے دے مڑکی گی ہونا خدلے ضرر ورکو صحت خرابی گی اور مباح صبر چھ دوارا طرف پیوزے کے برابری کول او نکول پائے کے برابری نوست مسئلہ دارا ہوا تلا الصبر علی الواجب واجبن صبر پا واجب بانے واجب دے صبر پا واجب بانے واجب دے غمق کے کسی من واجب ذکر کا کنا نہ پائے بانے صبر واجب دے دا محرمات نہ صبر واجب دے پادا واجبات بانے کلا کے دل واجب دی مصیبتوں کے ٹنگ پاتے کے دل پا دین واجب دی الصبر علی الواجب واجب والصبر عن الواجب حرام صبر دا واجب نا دا حرام دا باس کڑ دے ابن قیم رحمت اللہ علیہ دا صبر متعلق اس دا چوی یاجو اللذین آمنس بیرو وسابرو ورابطو دا دے مختلف معنی دی تفسیر خازن یا ایو اللذین آمنوا اصبروا علی بلائی که مصیبتون در تورسی پاغی صبر کوام و صابروا علی نعمائی که نعمتون میں در کردی نکلک پاتشا و رابطو علی مجاہدت آدائی او دما دشمنان چی دی اغی سرا مجاہدہ کوا غیل تیاروسا او وطقو محبت سوائی زمان آلاوا وطقو اللہ در نور چا در منی محبت نازان بچکا دا یو مانا شوا او دے دے کے تفسیر خازن اگا کرے گا دویم دا یا ایو اللذین آمن اصبرو علی النعما پنعمتونو باندے صبر و صابرو علی البعثائی و الزرر کبعثا و زرر راشی دے دے کم و صابرین پھر بعثائی و الزررائی و حین البعثو و رابطو او تاسو زان تیار ساتے لیل اعدائی دا پارد دشمنانو وَاتَّقُوا اللَّهَ او دا اللہ نے یرو کہ چکم مالک دے دا ارض او دا سما وللہ ملک السماوات والارض لعلکم تفلحون فی دار البقاء شپاغ جان کے تاسو کامیاب شے دا سے بعض مفسرین داوی اسبرو حلا شدائد الحرب مع اعداء اللہ صبر کوئے پا میدان جہاد کی دشمن سر مقابلہ کی دا صابرو صابرو علی شدائد الحرب مع اعداء اللہ دا اللہ دشمنان سره جو مقابلہ راشی نزان اغیت خٹنگ کے او یا ایو الذین آمنوا اصبروا عام حالاتو کے صبر کوئے بیر جنگ دا حالاتونا ورابطو سرحدات خ مضبوط اساتے او وتقوا اللہ دا اللہ دا حکم خلاف مکوئے تا دیر پارا چی تاسو کامیاب شے حافظ ابن کثیر ہوئی یا ایو الذین آمنوا اصبروا پنځم منځو ندی پدې استقامت اختیار کا وصابرو او ځان صبر کا د خواهشاتو د تابعدار نه ورابطو او په جمعاتونو کې مرابطه شروع کا د یوم نه بعد د بل منځ انتظار وتق الله دا الله نه ويریګا دا الله محرمات ته نږدې کېګا ما لعلکم تفلحون خو غره معنا دارا یا ایو الذین آمنوا اصبروا اے مومنان اخپلهم صبر کوئے کلک یہ پا دین باندے و صابرو دا دشمن پا مقابلہ کے ہم صبر اختیار کے و رابطو او جہاد لا تیاریو کے اسو نہ تیار اتڑے حافظ ابن کثیر دے دے کے اگا واقعہ نقل کرے دے دا و رابطو دلان دے وی چھ حافظ ابن عساکر لکلی دی پتر جمل عبداللہ ابن مبارک کی سند والا ذکر کرے دے چی عبداللہ ابن مبارک ہو یو ادویم فضیل ابن عیاض ہو عبداللہ ابن مبارک با جہاد دیر کو او فضیل ابن عیاض با حرم تا تو اول تب عبادتوں نے دیر زیاد کو لو یو موقع کے جہاد ضروری ہو او عبداللہ ابن مبارک دا جہاد پا میدان کے ہو او دا اول پا حرمینو کے ہو نخط وط لے گلے دیر پا اشعارو کی او دا واقعہ دا 170 ہجری حافظ ابن کثیر دلتا لکیم اور ترسوس نمیخار کے عبداللہ مبارک دا خط لے گلے دے یا عابد الحرمین لو افسرتنا لعلمتا انکا فی العبادت تلعبو اے پا حرمینو کے ناس عبادت کون کیا کہ زماد عبادت دا تفتح ہو لگی نتا تا بدا خفل عبادت لو بخکارشی ان کان یخزبو خدو بدموعی فنو کچر تتال تا جاڑے اللہ تا او اوخ کے راسا سی او ستا پا دے ننگو غرزی گی نزما دا سینے نوی نسا سی دشمن سر جنگے گم فنحورنا بدمائنا تتخذبو او کان یتعب خیلہو فی باطلن فخیولنا یوم السبیحت تتعبو تبا دغا دے کے دان سڑکے او منگ خپل اسونا تیاری خی دی برابر کڑی دی زانو اتلق چٹک کڑے دے او پا جہاد کے با دان سڑکو ریح العبیر لکم و نحن عبیرنا راج السنابک والغبار الاتیبو تجھے کل عبادت شروع کہنا اتر دجے براواخ لے اپا بدنے ہو لگے مشکو انبر ابیان نیتو تڑی پا حرمینو کی داری تا تا مبارک شی ریح العبیر لکم و نحن عبیرنا راج السنابک والغبار الاتیبو دا جہاد پا میدان کے چکل اسون زغلی او دا غیر سون کم مور پور تکی گی او کمی دوڑی پور تکی گی ندک دا مونگ دا پار خلیتر دی دا خط چو تورا سی دا غیر نیکان خلکو ای دا نوی چما پور ٹوکے اکڑے زما عبادت پورے او حرمین پورے ٹوکے اکڑے پر پسی حافظ ابن کثیر لکیم چھ خط اولست او وی جڑلو دیر زیاد فضیل ابن عیاض او وی فرمائلو صدقہ ابو عبد الرحمن بالکل رشتنی خطر آترا لے گلے دے او ما تا دیر کل خیستہ نصیت کرے دے ورابطو دشمن سر جہاد کا واتقوا اللہ او یری گئی دا اللہ نا لعلکم تفلحون دا دیر پارا چی تاسو کامیاب شے سورة النساء دا دے دعوی دا امور مسلحہ اغو بیانی چی کم پا جہاد کے کارامت دی او امہات چی کم ضروری بنیادی مسائل لی نو احکام با ذکر کی او اول با توحید ذکر کی او جہاد دا پار با خلق منظم کی معاشرہ و مدیدار جوڑی تخفیف و زجر و پکے اگر آزی دا مومنان و دا منافقان و دا یہودیان و چا پکے ناراستی کڑے دا چا دوکے ور کڑی دی او چا خا جہاد کڑے دے دا غیر طول و بیان بی او دا نبی علیہ السلام رسالت اور قرآن حقانیت اگر با ذکر کی خلاصہ دی صورت ہو اگر بدائی چپدی صورت کے دو حصے دی داول ایسا پدے کے شپارس احکام دا بد رعیت ذکر کی او پدوے میں عیسا کے با ات احکام دا بادشاہان ذکر کی ذکر قرآن کریم دا بادشاہ او دا قوم دا دوار و فرائض ذکر کی ناغو پخپل دے کے منہ ذکر کو نمبر بور کو اقسام بہ ذکر کی دائے خلاصہ ربط دا دی صورت ہو دا ما قبل سردار چھ پدی صورت کے اعادر دا امور تنظیمیو چھ کم پا صورت بقرہ کے و آل عمران کے ذکر شو نداغے دے کم تذکرہ دا نسنگ چھ ال تک دغ مضامین ذکر کے دل دے کم دا مضامین اغا ذکر کی گی دویم دا چھ پدی صورت کے بتا تیمی دا مخکنو مضامین کم مضامین چھ نمگڑ پاتی شوی دی مثلا دا عیسائیان دا اصلاح سر متعلق خبری دا عام انسانان دا اصلاح سر متعلق خبری نداغے تکملہ و تتمہ بھئی دریم ربط دا اللہ معلوسی دے اگر روح المانے کے دے دے کے لکلی دی چھ مخ کی صورت چھ وہ اگر ختم کا واتقو اللہ باندے پا تقوی باندے دا صورت چھ دے اگر شروع کی پا تقوی باندے یا ایو الناس اتقون اور دریم ربط اگر دا ذکر کردے دے چھ صورت آل عمران کے دا غزوات و ذکر ہو زی پا دے باندے اللذین استجابو وغیرہ نا پا دی صورت کے ہم دا جہاد تذکرہ بھئی وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ان تکونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون دویما طریقہ بدائی دو خلاصے چی دو اصلاح دا پارا قوانین ذکر کی گی اول باب کے او اغا اصلاح چی راضی نہ بغیر دا اتفاق نہ ناراضی نہ اول والا اتفاق پکار دے اتفاق دو سیزون خرابی چی چتا گور اتفاق خراب شوی دے نہ دو وجی دی یو وجہ دارا چھے مال بانے جگڑے پیدا شوی دی او دویم وجہ دارا چھے پا خزو بانے جگڑے پیدا شوی دا سوک چھے جنگی کی ویخی لٹوا یا پا منس کے خز روزی یا پا منس کے مال و دولت روزی ندا دو سیزنو با ذکر کی اول اصلاح الاموال او بیا ودا این پس دا میراث احکام دا اصلاح الاموال سر تعلق ساتی بیا ودا این پس دا خزو احکامات اغا ذکر کی چھے دا دوارا کاتے سمیشی نو اتحاد و اتفاق براشی اس قسم اول ذکر کی او اتفاق طرف تا دعوت ور کی چی دا غیر پارا ذریعے چکم دا غدا اللہ نیار دا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقو ربکم اے طول خلقو اتقو یری گے ربکم دخپد ربنا مقتضیات یہ ذکر کی در ربنا ولی ہو یری گا بغیر دا تقوان اس نکی گی د نکاح چکم خود برا پاگے کے در آیتوں نے دی یو پکے دا آیت تے اور ہر یو آیت چلے پہے کہ اتقو ربکم تقوی ذکر دے بغیر دا تقوی نا دا کور نظام نیچے چلے دے خضر خاون پمنس کے اللذی خلقکم من نفس واحدا اغذاتو کتاب سے پیدا کریے دا یو نفس نام وخلقا منہا زوجہا دا تشریح دا خلقتو دا خلقکم دا غیلق وضاحتو وخلقا منها زوجها او پیدا کرده دا منها دا دغی او نفسنا زوجها جوڑه دا غوبی بی هوا دا آدم علیه صلات و سلام دا گس پختین دا بی بی هوا پیدا کرده دا دا انها خلقت من ضلعین ایسرو دا خدم لگه کگره کتین غین ما تبشی طلاق تب نوبت راشی دکشان دی کگا او فیدت ناخلا او دا پخته چی دا نو دا پتا هم دا دا خدا و پتا ساته و بس منو ما رجارن کسیرن و نسا او خوارکڑی دی منو ما رده دوونا رجارن کسیرن سڑی دیر و نسا خدی هم زیاده نسان سره کسیرن پا دی بنیاد اونوی چه خدی و پارکونو که نگرزی پر اوڈونو بانه با نگرزی رجال زیاد شو خو نسا دی دیره خو بار با دی نخ کارکی گی وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي يَرْدَاغِ اللَّهَ نَوْكَ تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ چه داغه پا نوم دا یو بلنا سوالو نکوه دا یو بلنا سغواره نداوائه دا اللہ پا نوم سراکا والارحام او زان بچکه دخپل والی دا کٹکه دونا والارحام زان بچکه دخپل والی دا کٹکه دونا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یقیناً اللہ دے پتا زبان دے نگابان رقیب حافظ ساتون کے تفسیر خازن رقیباً حافظاً ان اللہ کان علیکم رقیبا یقیناً دے اللہ پتا سبان لے نگابان وات الیتام اموالہم دا کو تمہید ہو اور دا تقوی طرف تے ترغیب ورکو زکر بغیر دا تقوی نہ سکار نہ کی گی اس نمبر ورکوڑ بنے حکم شدے کے ذکر کی گی نمبر ایک وات الیتام اموالہم امون ویلو چه دا باهمی اتفاق دا پارا اصلاح مال ضروری ده نا دا اصلاح مال قوانین شروع شو وات الیتاما اموالهم اور کوی تاسو الیتاما یتیمانان لا اموالهم دا دی مالونا یعنی پایی بان خرچ کوی آت الیتاما دا مانا یتیمانان ستاسو پا تربیت کی دی بیان القرآن نا دا دغی یتیمانانو چه کم ستاسو پا مقبضه کی دی وصفی الحالو پائی باندې خرچ کوي وآتو الیتاما اموالهم ورکوی یتیمانان الله اموالهم داغی اغمالونا ولا تتبدل الخبیثا بالطیب او ماخله الخبیثا حرام مالو بالطیب په بدل د حلال کې ولا تتبدل الخبیثا او مبدلوي الخبیثا رضی سیزو بالطیب په مقابله د عمده کې غلط غلط مارچی ما کوئے اللہ چی دل یو مطلب دار حلال رزق در کی فدے اکتفاو کا او حرام ماخلا یو معنی دارا دوی معنی دارا دا ابراہیم نخری کرده دا چی دا سی ما کوئے چی دی یتیم یو کل سربا بیزرا او تا سر تپٹی پا بیزرا چانچو پانچو نتا غخپل بیزا دا غپ ملکیت کی حساب کے او دا غاغ بیزا زان تراوارے ولا تتبدل الخبيث بالطيب اثر ولا پورا قاعده ته مکوا ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم او مخره تاسو اموالهم ددي مالونا الى اموالكم مع اموالكم سره دخل مالونو داغي مال تاسو په غلطه طریقه باندې مخره دی اول قانون کې درې شقونه ذکر کړل یو دا وات اليتاما یتاما خاصه مثال لسونه ضعیفان چې کمزوري که زنانه دی که اعتمانان دی اغیر اقفل حقونه ورکوه دویم شقی داره ولا تتبدلو دریم شقی داره ولا تاکلو انهو کان حوبن کبیرا یقینن دا خوراک پا دا غلط طریقه کان حوبن کبیرا دی گنا دیر غطو حوبن گنا کبیرن دیر لوی دویم حکمو و این خفتم اللہ تقسطو فی الیتاما او که تاسو یری گئے چه انصاف بو نکڑی شے دی یتیمانانو پا بارکی فنکحو ما طاب لکم نو نکاو که ما دا آغی خدو سراب ما یدل تروڑ صفات تینا مراد دی زواد تینا نی مراد تفسیر قرطبی چه ستاسو دا کمو خدو صفتو نخوخشی پایی که پارسائی دا پایی که عقل لے پایی که رشد و هدایت تے پایی که خیارتیارا سڑے پا صفاتو پیجن دلی کی گی یو تن سره معاملہ کې نو صفاتو ته ګوره بیا سره روس معاملہ کوا نکاح کول غواړي کم دے کے بواده کے ما طاب لکم اگر چی علال دی ستاسر پارا او ما طاب لکم اگر چی خوخی ستاسر پارا خو خوخی اغم چی غستار پارا جائز دی قرآن کریم دا دے ترغیب ورکی کرے او تن جنے خوخشی او پخپل خوخا داغی جنے سر واده کی دا ٹک خبر دا او صحیح طریقہ دا خو غلط طریقہ دا معاشرہ کے دا لگ جنے ندو خوخا او دا لگ دا مور خوخا را نا نام دا جنے بکو دا بلا مونگ نکو مونگ پردی خلق رسی را دن نکولے ندا تو دا زوی دا پارا چکل واده کے نا زوی نتا پوسو کا چی دا غد کم کور کی جنے خوخا را اکا ولو کا چی حلال دا ولو خوخی را فنکعو ما طاب لکم من النسائی دا خزنا مسنا و سلاس و ربا دو دو او دری دری او سلور سلور مسنا و سلاس و ربا سلاسا کافی ایک اشتہ کا نچدا غیر منصرف ہوں پدے کے دو سبب آغا موجود تھی یو پکے وصف تے او بل پکے عدل لے و سلاسا دری دری و ربا او سلور سلور تفسیر قرطبی کے دے دے لکلی دی زہاب بعض اہل الظاہر دا بالکل دا آیت پا ظاہر پا سی چیزی اگی یو دیر اقبح خبر کردی دا اگی وی چی اتلس خز کولی شے ذکر دو دو مانا سلور ادرے درے مانا شپگ اصلور سلور مانا اتو ادا چی راجمہ کنے جوڑی گی تے اتلس ہو نیوتن اتلس خز کولی شی اگوی وہادا کلو جہل باللسان والسنتے دا سے خبر اگا سکی چی پا عربیتم نپوئی گی اور پیغمبر دا سنت نا بالکل آگانی پشرنگیم نی ورگری نا ایوی قرآن کی ریچہ تلس خز کولی چی اور دا آیت برتوی مسنا و سلاس و ربا یو بل تن دے اگتا عبداللہ چکڑالوی بھی نا پرویز لکلی دی فلا رسالہ کی چی اگوی چی زا عرص دا قرآن نا ثابتو ما اگ پلم کل کلوی خو فا اگا پسی شروع چوی دے وچاوتاوی چی تا دو رکات منزو دری رکات منزو سلور رکات منزو در قرآن نا ثابت کا دویم دا ثابت کا چی کل اللہ ستا تڑی نا دا سی سینہ بانے با دی لاسی خی ایو پسی نا لاس کے خود لو او دے مٹ سر با دی دالاس نسی ہو زیکوڑی دا برا تر قرآن نا خی ویغوی چی دا قرآن کشتا کنا مسنا و سلاس و ربا سپک دو دو رکات دی سپک دری دری رکات دی اصفا کے سلور سلور رکا تریف او غبلا مسلم قرآن ذکر کردی دا وزمم یدکا الى جناحکا لاس بلا جناح سا رکھ دے ایمان دا قرآن نصابی دکڑا نا دا پا لغتم نپوئی گی اور سنت نم خبر نرے مسنا دو دو دو یادی سلاس درے درے درے یادی اور ربا سلور تیانی تر سلور پوری خدے اگر تا کولشی آخوا سلور نزیات نبی علیہ السلام چی کڑی دی خالص تلک من دون المومنین فین خفتم اللہ تعدلو دا حرمت دا متعی دے متعفا کی نشتا دا حرام فین خفتم کہ یرے گئے تاسو اللہ تعدلو چی انصاب بو نکڑی شے عدل اختیاری چی سونا دے انسان پا وس کی نا چی چا دو خزی کڑی درے سلور نا دے دوارو پا منس کے وہ برابر والے اغا راولی مولانا تعمیر ہے مولا دو خزے کڑے دے داغا پا ملفوظاتو کے دا دیر ملاوی گی چی اگا پا تل باندے دا دوار دا پار شیط تلو چی پا دے کسا فرق رانی شی یو خو دا دڑو چاہت تے غیر اختیاری او طرف تا پا غیر گرم نرے دا خو نبی مویلو اللہم انہا دا قسمی فی ما عملکو دا دے زا مالک لیم چی دا میں اوکو خو لیکن تمہا منی سا پائے کچی زے مالک نیمہ تر وسا پوری بعد دو خزی دری خزی سلور خزی چی سوک ساتی ندائی پا منس کے و برابر والی کی تر دے پوری دوست براشی یو عالم ہوئی چی کئیو کرا دے و دست کری نبل کرا با مو دست کے چی سلور خزی دی او خندا دا لدر لدا او دا یوی مخی تر خندا اکڑا میں کبیان دا لخندا ندر دی ناسے ہوئے ہیں ناسے دا خلاب آقا بودے چی دا سلور ما پا کم کو چالے چی لکا آقا بیا ہوئی چیر ماتے تندی بٹکڑے دے اگے بلے تخان دی دائی خبر دا سی لکھئی پا نصف خبر بانے خبر کی گی دو خزی دی اگر یو خاون تاوی پلار کر لڑا شما نوز جواب بسور کی خاون دو یو صورت دار چستا خوا خرا نچو تاوی ستا خوا خرا خوا زما خاون نشتے تا بخپلا خوا خکوما تا برا تا غاگ نکے ترا تا ہوا یا نبیا باغ سوی و تا بوی چاہو لڑا شا نچوی لڑا شا او دان تا کور خوش کہنو تا خوم دا خواه خرا دریم خبره واسه کی ورته وی چې مزه نکوه ته وی چې مزه ها زری وینځمون دې ما غبل ګرځې اکل پلار کری کله کمزی کله کمزی ادب بدل چې کم دې نه کارونه کوما ناغلوی غم جوړیږي طلب خوارزار وی د دوو خود خواوند نو کسو کی ریږي چې انصاف به نه کړې شما فین خفتم الله تعدل فواحده اسی خود دو خزی دی شورو خو قرآن چه مون تا خوری دن دا مسنان خوری دا چه خزی دو کوئی خدا مون خو طول یریگنو پا دی یو بان اکتفارا فین خفتم اللہ تعدلو کتاسو یریگئے چه انصاب بونکڑیشے عدل بدن نونشی فواحدتن فختارو واحدتن غرک یو خدا نکاو که دیوی خزی سرا او ما ملکت ایمانکم یا گزارک کوئی داغی خزی سرا چه مالک یوی استاسو داخل سنا یعنی منزی ذالک ادنا اللہ تعولو دا نکاح کول د حری سرا چیوی ذالک دا وینزا ادنا ډیر نږدې دا اللہ تعولو چې ظلم با اونکړی شي تاسو چې ظلم با نکوي تاسو اللہ تعولو تفسیر قرطبی کې معنا دا کی اللہ تمیلو عن الحق والجور اللہ تمیلو عن الحق چې تاسو به د حق نه میلان نکړي تاسو به پا جور و پا ظلم کی اختن شئی یو مانا دا امام شافعی نے ثابت دا خو لیکن جمہور پاغی مانا بانے رد کی اگا دا اللہ تعولو چی تاسو با عیال دار نشئی یو خدا زکا کوا چی بچی با بیاڑیر نہ پیدا کی گی نہ دو بچے ہی اچھے خاندانی منصوب بندی والے چی کما خبر رکھی نا دیر بچی پیدا کا دا دا لخ خبر دا ذالک ادنا اللہ تعالی دغه معنا پایبان بعد علماء رد کړي یو خداوی جدی امام شافعی نن ثابتو ادم دا کچت داغه نه ثابتوم وی دا غره قول نه دی دلته تعالی معنا ظلم بنه کوي تاسو دریم حکم وات النساء صدقاتهن نحلا ور کوي زنان اولا مہرونه ددی نحلا په خوشاله سره تدی چې کم مار دی ناغه مہر زنانه لور کوي خزی لور کوي د خزی داغه جنه چې کمپلار دی هغه مہر نشي غسته مار د جنه حق دی صدقاتهن نحلا فاین تبن لکم کچرت پریدی ستاسو لپاره تبن شاوری الله معنا کی فوض الکبیر کې پری خودل معاف کول دا فاین تبن سره رسو دا نفسن لګه وتوا به نفسن چې څنګه راځي تمیز کې مثال ان تبن نفسن ان تبن لکم نفسن عن شیء منه ان تبن لکم نفسا عن شیء منه کپ خوشاله سرا ک خوشاله شیغي ستاسو د پارا فین تبن لکم ک خوشاله شیدا زنانا ستاسو د پارا یا اگر شاور الله معنا ک معفی وکړي دا خذ لکم تاسو ته نفسا د زړه په خوشاله عن شیء د سیزنا من هو د مہر اغیره ته مہر معاف کی ټول ته معاف کی یار ته سیسه معاف کی دا نفسن چه دی دا تمیز دی چه نفسن سمانا چه نفسی خوشالوی فکلو و نخری غیلرا هنیان مدیدار و مریعا و بی نقصانا هنیان مدیدار او مریعا خوشگوار سلورم حکم ولا توتو صفحا آم اموالکم او مور کوئی تاسو بی وقوف الاخ پل مالونا دا صفحان مراد دی دے که نابالغ دی آیاتنا لیونی دی لیوانولا او نابالغ علماء المور کوئے تفسیر خازن ویچاوی دی چې د دین خزی مراد دی سڑو تا وی چه خزو سر اخفل مال مگ دا خزی مطلب دانا چه خزا خزی یو کلوری یو کموری ارسوک چی زکا دا ناقصات العقل لی دی دا مال پا قدر او قیمت باندې رسرنا پویگی نا یا کم نابالغا اموالکم استاسو مالونا اللتی اغ مالونا جعل اللہ لکم قیاما چه اللہ گرزولی تاسو جعل اللہ لکم قیاما چه اللہ گرزولی دی استاسو رپارا دا مالونا قیاما سبب دا گزران قیاما سبب دا جوان دا مال اهمیت طرف تا اشاره دا مال دل در کڑی دی نو دا مال چه پحلال سر ملوشی نو دا دیر خشی دی تا استاسو رپارا یو قسم لقیام دی نو گویا مدح د اموال هغه طرف ته اشاره شوه مفسرین لیکي تفسیر قرطبی کې شته چې سلف بدا ویلو سلف صالحین د مال مبارکه چې دا صلاح المؤمنه دا د مؤمن لپاره وسله ده. که یو سړی سره مال نی او غریبی ډیر زیات هو نو دی به اول د خپل دین قربانی ورکی چې پیسو ته ضرورت وي نو دین به قربانی نو مال د ده لپاره ډیر ښه شی دی. او بیا د عبدالله ابن عباس قول نقل کړی دی چې دا دراهم او د نانیر دا خو د الله مهرونه دي په ځمکه کې. او د قیس بن سعد قول نقل کړی دی چې هغه به دعا کې دا وی اللهم ارزقنی حمدا و مجدا یا الله مالا توفیق د حمد راکه او مالا د بزرگی توفیق راکه. نو بیا بچا وته وی چې یره دا مجد څه ته وی ودا د مال ته وی دولت ته وی. او سلف بداوی تجارت کوي پیسې ګټه فینکم فی زمان تاسو په داسې وخت کې کستاسو مال ته ضرورت راغې ناول وګور دین خرڅوي په دین باندې به خورې چې رخفل کور نه برابر یې دا بدل ډیر زیات شي. تفسیر مدارک کې دی کې قول یې سفیان نقل کړی دی چې دا غي او پنګوا مال دولت وسره او پیسې درایم د نانیر وسره وي او ډیر په خوشاله وي پای کې لاس ور کړو هغه درایم او د نانیر به اړو لاړولو او دا به ویلو کچرته دا درایم او د نانیر نه وي نو دی بنو العباس به زمونږ نه رومالونه جوړ کړو یعنی مونږ به زیته رسولو. نو معلومه دا شوا چې د نیک سړي د پاره حرام مال چني په حلال باندې ګټري نو دا ډېر زیات لوی نعمت ته قران کریم وته دلته ویلو جعل الله لكم قياما بدنه د خدا چې کله توخی د عقبا دا مال ورزقوهم فيها ورکوي تاسو دیتا خوروي تاسو په دی باندې فيها رده مالنا د یتیمانانو لا خوراک ورکوي خوروي دا معنا تفسیر خادم دلته کړی دا خوراک ورکوي تاسو دیتا فيها یعنی من هرده مالونو نا وقصوهم جامع ورطاغندوه جامع ولورکوه وقولو ووائه لهم دیتا قولا معروفا وینا دیر نرما دا سه چه اغا ماشوم پی خوشحاله شی اغا نابالغ پی خوشحاله شی شرعون وی چه دا سه ویناو کا او عقلون وی چه دا سه ویناو کا که وینایی و که کاری اغا خکل خکل کواب چه کم کشه دا شرع نخلافی یا دا عقل نخلافی اغا معروف نی اغیتا منکر وی لکیگی دا سه خبره او دا سه کاره چه غره شرعی سره برابری نرم خبره. پنزم حکم وبتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح امتحان کوي د یتیمانو تر دې پوري امتحان کوي د نابالغو حتى تر دې پوري اذا بلغوا النكاح چې کله ورسی دی بالغ کې دوتا نکاح د بلوغ نه کنایا را یا حتى اذا بلغوا النكاح تر دې پوري چې ورسی دی زمانه د نکاح تا د نکاح چې کم وخت دی هغه ته دی ورسی دی ور له وخت خو چې دی دا یتیم به د حد نه کله وزي چې بیا ولا د مال هغه ورکی نو دا غیره پاره دا یو حد خو د امام ابو حنیفه رحم الله مسلک دار ک عاقل ممیز بچی نابالغ دی خوخیار دی او تمیز کولی شي او ولی ورلا سپیسی ورکړی دی چې ته بازار تلړ شه دکان تلړ شه او سودا وکا نو په اذن د ولی د تصرف کول صحیح دی دا امام ولی پر رحم الله ته دې آیت نه مسله رو باسلی دا حتا اذا بلغ النکاح تر دې پورې چې دی د نکاح وخت ورسی یعنی بالغ شي بیا په دې کې د بلوغ چې کوم علامات دي ناغو په خپل دی باندې یو خبره دی الله مالوسی شروع کړی دا هغه وی وشاع عن الامام الشافعی د امام شافعی رحمت الله علیه نه دا خبره ډیره ثابته ده خورشوی دتی چې هغه ویری دی چې زیر ناف ویختو دا دلیل د بلوغ د پاره ز جوړو ما زیر ناف ویختو دا د بلوغ په علاماتو کې د مشرکانو د پاره خصوصا چې سم مسلې دغه مشرک چې بالغ یو کمې دی اج نابالغ ای د نابالغ اولادی د نابالغ اولادی د مشرکو د بالغ مشرک نابالغ اولادی دا غره پاره بلو کم دی نو څنګه به موږ پیژنو چې دا بالغ دی نه بالغ دی نو دایره پاره امام شافعی دا یو خبره ذکر کړی دا چې زیر ناف ویختو ته ورله ګوري پاغه بچ کم دی نه فیصله کوي. نو ورپسې وی چې دا خبره ابن حزم ته معلومه شوې دا ناغه ډېر بدر دی امام شافعی پسې وی دي وشنع ابن حزم ادوال علیه دا گمراه ابن حزم نری هغه ورپسې ډېر خبرې کړې دي مونږ سره ورمه سپاره کوي چې کله بعد خلک وی چې علامه علوسی د ابن حزم قول نقل کړی دی په تقلید کې ولا تفرقو خو بد ردی وته نه دی وی دی چې دا گمراه دی الته به وته نه وی دی خو دې کې وته وی دی هم په دې آیات کې وشنع ابن حزم ادوال العالم مو ته نه وای گمراه ابن حزم ځان له لوي سره خالم تر شوی دی ولیکن دلغه دا حق نو حاصل کنه چې امام شافعی په سری شروع شي امام شافعی په سری ډیره ذاته خبرې کړې دي داغه دا جبوم ډیره ذاته تیروا او داغه دا کلام ډیر خطرناک دی ابن اعظم او بیا غدا ویری دي چې یره دا کو محل تشنیع د پاره نه جوړیږي دا کو سبب دی د پاره دو اجرا د احکامو دا داته مثلا نه چې هغه امام شافعی د پدې سره بد رضی وی او بیا رستو فاغی علاماتو که لکه یو علامت خو احتلامم ده ده بلوغو آخو آجینه چی نایه که حمل لی حیز وغیره نو که دقا وقت تو رسیده لو ده بلوغ وقتا خود ده تیو وغیره گوری او خوراکونم دیر گرم دی نو ده بالغ کدل پا که دیر در در رازی حتی اذا بلغن نکا فین آنستم کچرتا اوپی جند لتاسو که محسوس اکڑ لتاسو منهم ددینا رشدن سکسم لو خیارتیا رشدن کے تنوین د تقلیل لپاره دے سلگا گونتا کوم ایک اخیارتیا دا تے چیغخ خپل مال وسو استعمالو لشی چلو لشی فتفعو الیهم اموالهم نحوال کوئے دیتا اموالهم ددید آمالونا بیا پاک تاخیر مکوئے چکل دی بالغ شی دا فائے ذکر اوڑلا فتفعو حوالک ورطا بیا فوراً دا خپل مال تفسیر مدارک کې دادی چې آنستو منهم رشدن کې تنوین دا د پار د معمولی خودل د پار د سنسو کې څه قسم رشد یا خاص رشد چې دی تصرف کولی شي تجارت کولی شي یو طریقه د رشد ار یو طریقه تمام رشد د تم ګورا او بیا غلی کلی دی چې دا دلیل د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کله یو لک دی او غلا سے لگ معمولی بولا گن تک دے او مخ کے یتیم و الویش ہو او پنزیش تو کالو تا ورسی دو نمال والا ورکا زکا چھے دے پنزیش تو کالو پا عمر کے ددن نکا جوڑی دیشی ندی نکا شو او سم نپوئی گی ندی پوئی گی کنا یو خدای چھے لیوانی نبا ورکے خوچے سن سا پوئی گی نبس پر مال بتا والا کا فتفعوی لے امام والا ہم ولا تاکلوها مخرتا سدیل رام اسرافن پدا سے حال کے چیزیاتے کوئے اسرافن حال و بدارنا او تلوار کا ان کیے آئیں یکبرو تدی یرے چی دی بلویشی یرے دی بھئی او شپگ میں آشتے رستو غٹیگ زیتا برسی چی دی سو رازی چی تاوالے چفاور کری دا سے مکوان و من کانا غنیان فلیستعففو غسی او بلا مسئلہ ذکر کی سوک چی دی یتیم خسمانا کی یتیمانان ساتی دی یتیمانو مدرسی چلی دار الایتام جو کڑے دے اغیل چندی کی دی دا اغی دا مالون نا پیسی خپلا دا تنخال پارا غستیشی ہو کنا نا دا مسئلہ ذکر کی ومن کان غنیان اغا سوک چوی بے حاجتا صاحب دا نصاب غنیان گزارے سمرا بے حاجتا فل یستعففو زان دے بالکل بچ ساتی دے یتیم دا مال قڑلو نام فل یستعففو زان دے بالکل بچ ساتی دا مبالغی دا پارے دا خبرہ اغا ذکر کرلا حافظ ابن کثیر وی چھ دے مانا دارا لا یاکل منہ شیئا اثبت نخری او امام شعبی وی کسی تے او خوڑلو نو مردار بخوری نو اکسی تے اس کلو نو وین بسکی نو دا امام شعبی فرمائی لی دی او اللہ ما علوسی لی کی کچر